Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Haziran Salı. Yıl 2017, ay 6, gün 157, Hızır 32. 1438, Hicri Ramazan 11, 1433, Rumi Mayıs 24. İstanbul için iftar vakti 20.41. Fırtına. Günün sözü. Düşünmeden öğrenmek vakit kaybetmektir. Confucius. Günün tarihi. 98 yıl önce bugün, 6 Haziran 1919'da, Yunanlıların İzmir'i alması karşısında İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı görkemli bir miting yapılarak İzmir'in işgali heyecan içinde protesto edildi. 218 yıl önce bugün ise 6 Haziran 1799'da yazdığı şiirleri, kısa öyküleri, tarihi romanları, oyunları ve biyografileriyle dünya edebiyatının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Alexander Sergeyevich Pushkin doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. She's working. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, çaldığımız parçayla başlayalım. Davendra Barnhart, Phil Hildegard von Bingen adlı, Hildegard von Bingen için adlı parçasını seslendirdik Davendra Barnhart'ın. Geçtiğimiz hafta bugün de doğum günüydü Barnhart'ın. Evet, iki vesileyle ama asıl çalmamızın sebebi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabında Bingen'le Hildegard'dan bahsediliyor olması. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hissetmek yasak. Ah kadın bedeni, ne kadar ihtişamlı bir şeysin sen. Bingen'li Hildegard, insanı kirletenin regl kanı değil, savaş kanı olduğuna inanıyor ve açık bir biçimde dünyaya kadın olarak gelmiş olmanın mutluluğunu yaşamaya davet ediyordu. O dönemin Avrupa'sında bir eşi daha olmayan tıp ve doğa bilimleri konusundaki eserlerinde kendi dönemine ve kendi kilisesine uygun düşmeyen terimlerle kadın zevkini ele almaya cüret etmişti. Hildegard, bakireler arasından bir bakire olarak çok sıkı geleneklerle yetişmiş, püriten bir baş rahibeden beklenmeyecek bir bilgelikle, insanın kanını kaynatan aşktan alınan zevkin, kadında erkeğe nazaran çok daha keskin ve derin olduğunu ifade etti. Kadının aldığı zevk, itinayla toprağı ısıtıp bereketli kılan güneş ve onun yumuşaklığıyla kıyaslanabilir. Hildegard'dan bir asır önce İbn Sina adındaki ünlü İranlı hekim El-Kanun fi't-Tıb adlı eserinde kadın organizmasının daha detaylı bir betimlemesini ortaya koymuştu. Gözlerinin kızarmaya başladığı andan soluk alışı hızlanır ve kekelemeye başlar. Zevk sadece erkeklere özgü bir şey olduğu için İbn Sina'nın Avrupa'da yayınlanan çevirilerinde bu sayfa çıkarıldı. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün 1944'te müttefiklerin Normandiya çıkarması başlamış. Bu İkinci Dünya Savaşı'nın sonunun da başlangıcı oluyor. 1965'te bugün Türkiye'de Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı, yani kısaltılmışıyla MIT adını alıyor. 2013'te de Çapul TV ya da Çapul Televizyonu internet üzerinden yayına başlıyor. Gezi ayaklanmasıyla ilgili olarak bir olay. Ufak bir malumat vuruşluk yapabilir miyim acaba? Buyurun. Müsaade ederseniz. Rahibe Hildegard, hayatını bir manastırda geçiren Rahibe Hildegard, şiddetli migren ağrıları yüzünden gördüğü sanrıları kağıda dökmeye başlamış. Ardından da bu kağıda döktüğü eserleri daha sonra şiir haline getirmeye başlamış. Yeni şiirler de ortaya çıkmış. Biraz önce dinlediğiniz şarkı değil ama o anla yapılmış bir şarkıydı. Bu sene içerisinde Galeano'nun 3 defa anması vardı galiba. En önemli kadınlardan biri olarak nitelendiriyor tarihte gelmiş geçmiş. Doktor unvanı verilmişti galiba papalık tarafından da kendisine. Evet, az çünkü değil. Haklı olarak da, çünkü Hildegard Bingen müthiş bir sofu yetiştirilme tarzı, rahibelerin rahibesi olarak yetiştirildiği halde bütün tabuları kırmayı başaracak cesarete de sahip. Evet, ondan sonra dinlediğiniz parçalar, o daha önce duyulmamış şekildeki parçalar bu şekilde ortaya çıkmış. Migren ağrılarıyla başlayan sanrıların kağıda dökülmesiyle sonra da devamı gelmiş. Evet, içine cin girmemiş yani kadın. Yok, migren ağrısıymış. Evet. Peki. Bu arada şimdi günün haberlerine geçebiliriz o zaman. Orta Doğu'da büyük bir krizden bahsetmemiz mümkün. 7 ülke, değil mi? Toplamda 7 ülke Katar Emirliği ile ilişkisini kesmiş durumda. Maldivleri de katıyor musunuz? Efendim? Maldivleri de katıyor musunuz? Evet. O da yetişmişti. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler. 7 ülke oluyor. Terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar'la olan ilişkilerini kestiklerini açıklıyorlar. Bu da dünyada görülmüş en büyük riyakarlıklardan biri olsa gerek diye de yorum yapmak gerekiyor. Çünkü bilindiği kadarıyla dünyada en büyük terör hareketlerinin, yani aşırı ya da dinci, dinbaz diyelim, hareketlerin en büyük destekçisi zaten Suudi Arabistan. Bu herkes tarafından, bütün dünya tarafından biliniyor ve kabul edilen bir gerçek. Aynı zamanda Bahreyn'in Suudi Arabistan'ın ağır etkisi altında bütün protestoları bastırdığı da biliniyor. Birleşik Arap Emirlikleri konusunda da tereddütler var. Libya'nın durumu da karışık. Yani Maldivler'de de darbe olmuştu, değil mi? Evet. İşte evet. Yani darbeler ülkesi orası da zaten, yani diktatörlükler, bir tek seçimle gelen kişi oldu. Muhammed Naşit, aktivist, onu da darbeyle, bir yargı darbesiyle aslında devirdiler. Neyse ki kendisi hayatını kurtardı. Ülke dışında yaşıyor şimdi mülteci olarak. Ve dünyanın da en kuvvetli iklim aktivistlerinden biri olarak, liderlerinden biri olarak karşımıza çıkmıştı. Ama şimdi Maldivler yeni darbe hükümeti de küresel ısınmaya çok, çok kesin bir sonuç getiriyor. Evet. Bütün şey da batıyor zaten, batmakta, suların yükselmesi yüzünden, küresel ısınmadan, ama çare buldu yeni darbeci hükümet Maldivler, biliyorsun değil mi onu? Duymadım. Suudi Arabistan'a ada satıyor. 3 ada satıyor. Ve büyük milyarlarca dolar alıyor. Orada büyük... Etrafı paravanlarla çevrildi tabii. Hayır. Değil mi? Gökdelenler yapılacak. Ada onun yani. Gelirleriyle de, o turizm gelirleriyle de küresel ısınmayı önleyecek duvar mesela. Denizce sıfıra şey, gökdelen. Evet. İlginç bir şeymiş, yöntemmiş. O, evet. Katar'a yöneltilen suçlama Müslüman kardeşler, IŞİD, El-Kaide gibi örgütlere destek olmasıymış. Buradan anlayacağımız o zaman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve biraz önce saydığınız ülkelerin hiçbirinin Müslüman kardeşler, IŞİD ve El-Kaide'ye destek olmadığı, değil mi? Evet. Katar destek oluyormuş. Aa, evet. Katar'ın en yakın müttefiki kim? Türkiye. Evet de yani Türkiye'nin bu konuyla alakası yoktur muhtemelen. Evet, bence de yoktur. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme. Dün de son dakika haberi olarak verme fırsatımız olmuştu. Biraz daha ayrıntılarıyla gidiyoruz. Türkiye'den de bir açıklama geldi tabii. Açıklama mı diyorsunuz siz şimdi ona? Ne diyeyim? Şey gibi oluyor. Nasıl? Nasıl açıklanabilir ki o şimdi? Evet, zor. Evet. Peki, yani biz açıklama olduğunu söylemeye devam yani edelim. Yani PTT ile Katar Post arasındaki anlaşmanın imzalandığı haberi bile daha etkiliydi benim gözümde. PTT ile Katar Post arasında imzalanmıştı anlaşma. Daha çok anlaşma var. 15 anlaşma. 2015'te 15 anlaşma imzalanmış. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesine görebilmek mümkün. Anlaşmalarla dolu Türkiye ve Katar'ın ilişkileri. Bu konuyla alakalı da çeşitli listeler çıkarılmış. En önemli açıklama ama İran'dan geldi. İran'dan geldi çünkü zaten temel sebep bu. İran'la aynı masaya oturulmasını savunması. diyaloğa geçilebileceğini söylemesi. Evet, Katar'ın. Tabii. Yani Körfez büyük bir diplomatik krizde 7 ülke Katar'la ilişkilerini kesince ve 48 saatlik diplomatların ülkeyi terk etmesi için büyükelçilerin İran'ın yaptığı büyük açıklamaysa, yani bu konudaki en önemli açıklamaysa şey diyor, kılıç dansının, Trump'la yaptıkları kılıç dansının sonucu. Bak, fon müziği şimdi. Bu parçanın adı bilindiği gibi kılıç dansı. Aram Khachaturyan, Sovyetler Birliği iken, Sovyetler Birliği oranın Ermeni kökenli yurttaşı Aram Khachaturyan'ın da doğum günü bugün. Bugün mü? 6 Haziran 1903'te. Günaydın diyelim. Evet, kendisine tam bir günaydın diyoruz. İran'dan Katar çıkışı da arkada çalmaya devam edebilir. Çok ilginç bir eser zaten. Bir Gün gazetesinin haberine göre de İran'dan Katar çıkışı kılıç dansının bir sonucu diyor. İran doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı suçluyor. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivlerin teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la olan ilişkilerini kesmesi üzerine İran diyor ki Hasan Ruhani'nin özel kalem müdür yardımcısı Hamid Abu Talebi söylemiş. Twitter üzerinden mesajında diyor ki yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu diyor. Bilindiği gibi Trump Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistanlı yetkililerle kılıç dansı yapmış diyor haberde, ama onun Trump'ın yaptığı şeye ya da bütün diğerlerinin, Arap şeyhlerinin filan yaptığı şeye bir dans demek mümkün değil. Ellerine kılıç alıp hu hu diye sallıyorlardı. Evet. Donald Trump da sallıyordu. Bence etkileyici bir danstı. Ben severim öyle dansları. Evet, ürkütücüydü biraz. Dansın görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Trump Riyad ziyareti sırasında İslam ülkelerini aşırıcılığa karşı birlikte durmaya çağırmış ve İran teröristlere kaynak sağlıyor ve destek veriyor demişti. Katar'dan biraz bahsedebilmeme izin verir misiniz? Nasıl bir ülkeden bahsediyoruz? Onu da hemen biraz açıklayalım. Katar, resmi adıyla Katar Devleti. Devletül Katar. Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu kimmiş biliyor musunuz? Kim? Suudi Arabistan. Evet. Talihsizlik. Suudi Arabistan. Tek komşumuz var, o da Suudi Arabistan. Neyse, tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafı Basra Körfezi ile çevrilmiş. Karşıda da İran olsa gerek herhalde. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri, hepsiyle bu aralar arası kötü, ve kuzeyinde de İran bulunuyormuş. Nüfusu bir Adana kadar yokmuş efendim. Adana'dan daha azmış. 2.15 milyon nüfuslu olduğu yazıyor Wikipedia'da. Sizin giremediğiniz ama benim girdiğim Wikipedia'da. Çok zengin ama. Evet. Artan petrol fiyatları ve sahip olduğu gaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelire göre dünyanın en zengin ülkesi. Katar, Orta Doğu'daki bütün körfez ülkelerinde olduğu gibi ekonomik olarak hızla gelişmekte olan bir ülke olarak da geçiyormuş efendim verilere göre. Evet, El Cezire gibi önemli bir uluslararası televizyon medya merkezine de sahip. Dijitürk. Şimdi o Türkiye ile ilişkilerine de birazcık bakmamız gerekecek, ama belki de uzun yıllardan beri ilk büyük kriz Körfez'de, Basra Körfezi'nde en büyük kriz. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın özellikle de ilişkilerini kesmesi üzerine çok ciddi bir şey var. İslamcı gruplarla ilişki yüzünden ülkeler bütün kara, hava ve deniz trafiğini keseceklerini söylüyorlar. Önemli bir şey, çok önemli. Evet, çok önemli. Ülkenin Milliyet Gazetesi'nden de ülkede büyük panik olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bütün diplomatlarını... Dünyanın en zengin ülkesinde nasıl bir panik olabilir ki? Savaş konusunda ilginç olabilir. Büyük bir panik varmış, evet. Yani şundan dolayı mesela Katar başkenti Doha'da, yani şunu söylüyorlar, diplomatlarını hemen sınır dışı ediyorlar. Persona non grata, yani istenmeyen şahıs ilan ediliyor. Ayrıca Katar vatandaşlarının da Körfez ülkelerinden 14 gün içinde ayrılmasını talep ediyorlar. Katar vatandaşlarının. Evet. Diğer ülkelerdeki bütün Katar vatandaşlarının. Bu da Patrick Winter'ın diplomasi editörü Guardian gazetesinin bildirdiği haber. Bu arada panikten bahsetmişken başkent Doha'da süpermarketler tamamen dolmuş. Fotoğrafları görüyorum da doldurmuş herkes. Ve büyük bir korku var çünkü ülke şeye bağlı, ithale bağlı, komşulardan yapılacak bütün mal, yiyecek ve bütün barınağı da yapmakta kullanılan malzemenin tamamı dışarıdan geliyor, ithal. O yüzden de öncelikle tabii gıda kıtlığı olmasından korkuyorlar. Tek kara bağlantısı, evet, senin de dediğin Suudi Arabistan kesmiş durumda. Sosyal medyadaki şeylere de bakıldığı zaman tamamen boşaltılmış şeyler. Süpermarket. Arabalar doldurulmuş. Su da biter diye korkuyorlar. Su zaten pek sık olan bir şey değildir herhalde o coğrafyada, bolca. Süpermarketteki sular biter diye mi korkuyorlar? Hayır, içecek su herhangi bir şekilde biter diye korkuyorlar. Çünkü zaten Katar'ın yiyecek içeceğinin %40'ı Suudi sınırından geliyor. %40'ı. Zor zamanlar. Evet, küçük fakat çok zengin ülke. Dünyada en zengin adam başına, kişi başına, adam lafı yanlış, kişi başına en zengin ülkesi dünyanın. Aynı zamanda Suudilerin başında olduğu Yemen'deki şeyden de kovulmuş. Savaş gücünden kovulmuş. Yani çok ciddi bir durum var. Katar'da şey de patlamış. Ne derler adına? Borsa çökmüş ve petrol fiyatları ve bağlantılı şeyler yükselmiş. Hepsi bunların kılıç dansı bak. Arkada çalmaya devam ediyoruz. Haçaturyan'dan. Yazın kurak ve nemli, kışın ise ılık ve az yağışlıymış. Dünyanın geleceğinden bahsediyoruz bir yandan da. Evet, aynen öyle. Büyük yalanlar kampanyası tümüyle uydurma şeyler diye açıklamalar yapıldı. Egemenlik hakkımızı çiğniyorlar diyorlar. Fakat çeşitli terör ve sektör grupları destekledi diyor. Bu çok çok acayip bir şey. Çok uzun bir haber. Mısır tümüyle bütün Katar hava yollarını Emirates onların değil mi? Galiba. Öyle mi? Barcelona'yı destekleyen kim? Katar mı? Birleşik Arap Emirlikleri mi? Bakmamız lazım. Fakat Katar hava yolları dünyanın en büyük... Dubai'ymiş Emirates. Evet, Katar hava yollarına da baktım şimdi ben de ama en büyük yük taşıma hatlarından bir tanesiymiş. Bütün şeyleri durdurmuş Suudi Arabistan'a uçuşları. Etihad Abu Dhabi'nin başında bulunduğu Abu Dhabi merkezli bir şey, Katarlı. Abu Dhabi Etihad şeyinmiş, Birleşik Arap Emirlikleri. O da Katar'a bütün seferleri durduracağını daha fazla sonraki bir açıklamaya kadar demişler. Emirates de Dubai markası. O da Katar'a bütün uçuşları durduruyor. Dünden itibaren, bugünden itibaren ve Dubai temelli bazlı ucuz Fly Dubai yolları da bitmiş. Doha'dan bütün uçuşlar şey yapılmış, Çok acayip yani. Peki oradaki işçilere ne olacak? Ülkede yabancı ülkelerden yaklaşık 1.8 milyona yakın işçi çalışmaktaymış. Ülkenin nüfusu zaten 2.3 milyon. 1.8 milyon yabancı işçi çalışıyorsa ülkenin yarısından çoğu yabancı işçi. Üçte ikisi hatta. Evet, yani nüfusuna baktığınız zaman, nüfus oranına. Ama onların pasaportlarına el koyuyor zaten. Evet, genellikle Filipinler, ki bir de sıcağın tam ortasında çalıştırıyorlardı bu insanları. Evet, stat inşaatlarında. Evet. Nepal, Hindistan. Nepal'den alıyorlar. Nepal'in o ikliminden alıp böyle Katar'ın tam çölünün ortasına koyuyorlar ve ardından insanlar bayıla bayıla hayatını kaybediyorlardı. Evet, Hindistan, Nepal'de Everest'in oralardan gelip çöle iniyorlar. Evet, Hindistan gibi ülkelerden özellikle inşaat, sağlık hizmeti, hizmet sektörü ve enerji sektörlerinde çalışmak için insanlar geliyormuş. Evet, bu arada Katar demiş ki hackerlar web sitesini, devlet haber ajansının şeylerini hackerlar vurdu demiş ve sahte şeyler, yorumlar geliyormuş. Fakat Katar'la ilişkileri kesmek çok yüksek ve yürütmeli bir İranlı yetkili de söylemiş. Orta Doğu'daki krizi durdurmaz demiş. İşte Hamid Abu Talebi ve diplomatik ilişkileri kesmek ve sınırları kapatmakla o gelenek, o dönem sona erdi demiş. Bu krizi çözmenin şeyi değil. Bölgesel diyalogu yeniden canlandırmadan başka şansları yoktur demiş. Amerika Birleşik Devletleri ne demiş? Ordu, bizim durumumuzu, Katar'daki durumumuzu değiştirecek bir durum yoktur demiş. Onun neymiş bir planı yokmuş. Durumu? Planı yokmuş. Kürenin başındalar ama yani. Evet. O fotoğraf vardı ya hani, Mısır'da Sisi, Abdülfettah Sisi, Donald Trump ve Suudi Kralı bu kılıç dansının arkasında glob içinden ışıklandırılmış dünyayı böyle Merlin gibi, daha doğrusu başka büyücü filmlerinde. Saruman. Öyle mi? Evet, Yüzüklerin Efendisi'ndeki. Ha, ben onu takip edemedim, gecikmiş oldum yaşımdan dolayı belki. İşte o. Yüzüklerin Efendisi mi? Yaşınızda yeteri geciktiniz. İçlerin içeriden aydınlatılmış çok ürkütücü bir şeydi. İşte kılıç dansından sonra o geldi. İstihbarat merkezinin açılışı sırasında çektirmişlerdi o fotoğrafı. Çok evet. Güzel. Ne diyorlar onunla alakalı? Herhangi bir şey var mı? Bir referans. Yok. Yoksa sürekli ilginç bir istatistik daha vereceğim. Ver. Katar'da her kadına, her 100 kadına 329 erkek düşmekteymiş. Yani erkeklerin sayısı kadınların 3 katıymış. 3 katından da fazlaymış. 25 ve 54 yaş arasında... Nasıl çözüyorlar? Tek eşlilikte çözüyorlardır umarım. 25 ve 54 yaşları arasında bu oran 461'e kadar çıkmaktaymış. Bu oranlar erkeklerin aleyhine olan dünyanın en yüksek cinsiyet oranlarıymış. Wikipedia'dan aktarıldığına göre. Ben girebiliyorum. Evet. Suudi Arabistan'ın belli başlı işte savunma şeyleri, anlaşmaları da var. 110 milyar dolar para yatırdı Trump. Bu arada biliyorsunuz aslında İran'ın kılıç dansı dediği şey de bu zaten. Sebebi bu. Öte yandan çok önemli bir gelişme var. Yakında, yani yarın değil mi seçim? Britanya'da. Evet. Ve İşçi Partisi lideri Corbyn çok önemli bir şey söyledi. Ve dedi ki Britanya'nın sürdürdüğü müddetçe dedi. Suudi Arabistan gibi şey silah vermeye, terörizmi önlemek çok zordur dedi. Ve bütün medya, sağcı medya da üstüne yüklendiler. Bak işte istemiyor, terörizmi durdurmak istemiyor diye saldırmaya başladılar ama bütün şeyler öyle görünüyor ki birden sıçramada yapmış yani olduğu görülüyor. Aklı başında bir İngiltere vatandaşına, oy kullanacak bir kişiye biz Suudi Arabistan'a silahı terörizmle mücadele etsin diye veriyoruz şeklinde bir açıklama yapabilir mi sizce mesela Theresa May ya da diğer de yapamaz ama Donald Trump öyle diyor işte. Donald Trump ne derse dinliyorlar. Çok ağır bir krizden bahsediyoruz. Türkiye'den Katar kriziyle ilgili ilk yorum ne? Biz var olan tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için de elimizden gelen her türlü desteği veririz demiş Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı. Bu arada onun başka Almanya'da bir krizi var. Devam ediyor incirlikteki üstten çıkarılması. Onlara incirlik kalmadı. Konya, Niğde üssünü verelim demiş. Yok, Konya'ya gidebilirsiniz demiş. Konya'daki NATO üssü ama incirlikteki NATO üssü değil, Türkiye'nin üssüdür demiş. Evet işte, yani incirlik kalmadı, Konya verelim diye bir şey yorumlayamaz mıyız? Yok, biz de almayalım, onun yerine Ürdün'e gidelim şeklinde bir açıklama yapmış olmasını da muhtemel olduğunu söyleyebiliriz Almanya'da Sigmaring abiyle. Tamam, o krizi ayrı ele alalım. Vaktimiz yok. Evet, Ürdün. Ama yani ufak bir ara verdikten sonra Türkiye ile olan bağlantılarını da konuşalım. Bağlantılar dedim, kimsenin bilmediği bağlantılar değil. Herkesin bildiği, malumunuz yapılan anlaşmalar. PTT'den Dijitürk'e evet, kadar. Evet, onlara şimdi var, birazdan da ona yani aşağı yukarı 13 maddede toparlayabiliyoruz Katar'la ilişkileri bilebildiğimiz kadarıyla derlenmiş. Hükümet sözcüsü de Cumhurbaşkanı Katar gerilimi için devreye girdi. Çok sayıda telefon görüşmesi yaptı demiş. Arda bir sürü telefon görüşmesi. Durulmuşlar. Yani elimizde iki şey var. Bir kılıç dansı, bir telefon dansı. Açık Gazete. This dirty old part of the city, where the sun refused to shine. People tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. The Animals grubundan We Gotta Get Out of This Place adlı şarkıyı dinledik. Yani buralardan hemen tüyelim anlamına geliyor, biz burayı hemen terk edelim. Dave Roberry'nin doğum günü 6 Haziran 2003'te hayata veda etmişti. 1940 doğumlu, piyano ve klavye çalıcısı ve ünlü Animals grubunun da 1960'lı yıllarda çok ün kazanmış olan Animals grubunun da ünlü klavyecisi oluyor. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz bu şekilde Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Kulli Allah gibi bir şey olur herhalde Arapçası. Hep beraber diyelim. Evet. Kulli hep beraber demek. Külliyen yani. Külliyen. Yallah'tan. Külliye var ya hadi. İşte topluca. Evet. Oradan geliyor. Osmanlıca derslerine dönebiliriz. Ama bakın evet. Yani şeyimiz varmış hala. Evet, evet. Birikimimiz varmış. Kulak dolgunluğu da. Bu arada bir ölüm haberi verelim. Türkiye Feminist Hareketi'nin öncülerinden Ayşe Bilge Dicleli hayatını kaybetti 69 yaşında. Kader eski başkanlarından, Sosyal Dayanışma Ağı'nın kurucularından, Biyanet yazarı, feminist ve haklar savunucusu, yayıncı, yazar, pek çok eseri de var. Ayşe Bilge Dicleli ...6 Haziran... yani bugün Zincirlikuyu mezarlığı içindeki camide kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. Ayşe Bilge Dicleli eşi Zülfü Dicleli ile birlikte Optimist ve BZD yayınlarının da kurucusuydu. Aynı zamanda da biraz önce söyledik, Sosyal Dayanışma Ağı'nın da kurucuları arasında yer almıştı. Pek çok yazı dizisi var. 68 kuşağından ve tabii ki yargılanmış Sağmalcılar cezaevinde de yatmış pek çok benzeri gibi. 22 Eylül 1948 Ankara doğumlu. Erdoğan'ın annesi Hazal'ın da anneannesi. Bu arada Oya Baydar da bir yazı yazmış arkasından. Şimdi ben bu haberi gazeteye nasıl koyacağım Bilgeciğim diye başlık taşıyor. Sesini duyuyorum yan bölmeden. Bu haberi sayfaya nasıl koyacağız şimdi Aydın abi? İşimiz güç, sorunun cevabını vermek büsbütün güç diyor. Çünkü Politika gazetesinde Disk Maden İş kanalıyla gazeteyi satın almış. İllegal TKP'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin legaldeki günlük gazetesini çıkarmaya çabalıyoruz diye anlatıyor. Yani şöyle bitiriyor yazısını, çok hoş bir yazı ama vaktimizin darlığından kısa veriyorum. Siyaseten aramıza giren ayrılıklara, uzaklıklara, ıssızlıklara rağmen bizler hep aynı yolun yolcularıydık. Daha iyi, daha adil bir dünya istemiştik. O dünyaya ulaşmak için yaşamlarımızı bozuk para gibi harcamaktan çekinmemiştik. Sen Politika gazetesinin koridorlarında şimdi bu haberi nasıl vereceğiz diye tasalanan Ayşe Bilge'sin benim için. Sosyalizm, devrim, parti, inanç uğruna gözünü kırpmadan arkanda bırakacağın küçücük kızına patik almaya giden annesin. Berlin'de 9. senfoniyi dinlerken yanaklarından gözyaşımı, yağmur damlalarımı süzüldüğünü bilemediğim arkadaşımsın benim. İnsan bu yaşa gelince yitirilen her dostla birlikte kendi tarihinden, kendi geçmişinden bir parça kopuyor. Her gidenle biraz daha azalıyoruz, hiçleşiyoruz. Şimdi söyle bana sevgili Bilge, senin ölüm haberini nasıl koyacağız gazetemize? Ne başlık atacağız habere? Nasıl anlatacağız yaşadığımız o muhteşem umut serüvenini, o günlerini yaşamamış olanlara? Söyle bana diye bitiyor. Evet, şimdi tekrar şeye dönelim, Katar meselemize. Çok büyük bir şey var. 7 ülkenin birden Katar'la ilişkisini sona erdirmesinin üzerinden büyük bir diplomatik kriz yaşanıyor. Bunun şeylerini vermeye çalıştık. Türkiye'den Katar'la krizle ilgili de bir pek anlaşılamayan yorumlar geliyor. Cumhurbaşkanımız çok sayıda telefon görüşmesi yaptı diyor. Fakat krizin odağındaki ülke Katar, Türkiye'de satın almadığı yer kalmamış diye bir haber soldan bilgi var. Benim görebildiğim kadarıyla en az 13 ayrı maddede şey yapılmış. Sayalım mı birazcık? Lütfen. Finansbank. Katar merkezli bir grup. QNB, Katar'ın NB grubu. Finansbank anonim şirketinin %99,81 hissesini satın alarak bankanın adını QNB Finans Bank olarak değiştirmişti. Soru şu. Buyur. Çok kısa bir soru. Kalan %2 19. Yok kaç pardon. %0.19. %1'in değil. %1'in %19'u. Neyse işte. %0.19 hisse ne oluyor? Daha önceki sahiplerindir herhalde. Peki, kabul ettim bu cevabı. Yani tamamını satın almıyorlar. Böyle bir tuhaflık var. İki Digiturk. Hüsnü Özyeğin kurmuştu galiba. FİBA Holding adı altında. Finansbank. Digiturk peki. Süper Lig maçlarını yayın haklarını elinde bulunduruyor. Katarlı beIN Sports'a satılmış. Kaça satılmış bilinmiyor ama Digiturk. Sen izliyor musun? Selahattin'in izlediğini biliyorum. Digiturk'ten. Her gün. Sürekli. Maçları. Sonra A-Bank var. Ama yani bu da iyi oldu. Çünkü lig bitmişti. Süper Lig bitmişti. O yüzden büyük bir kriz yaşanmayacak gibi duruyor. Hiç değilse. Neyse. El değiştirilirse. Çok rahatlattın beni şimdi. Yani bu en büyük kriz buydu bence. Lig maçlarını Selahattin'le beraber nasıl seyredecektik? Yok canım. Daha büyük krizler de var. Arda Turan'ın havada çıkardığı kavgadan hiç bahsetmeyelim istiyorsanız. Öyle mi? Evet, bahsetmeyelim. Evet. Gazetecinin üzerine yürümüş. Kim? Arda Turan. Bunu yapan bir Türk olamaz. Yapmış. Türkiye Futbol Federasyonu hakkında da çeşitli ithamlarda bulunmuş. Aman yarabbim sus. Ki onun gazetesindenmiş zaten gazeteci. Aman. 3. A-Bank, Katar'ın ilk özel bankası The Commercial Bank. A-Bank'ın tüm hisselerini geçtiğimiz yıl satın almış. Bak, evet, burada temiz iş. %99,81'ini değil tümünü, %100'ünü almış. %100.00 A-Bank. Aldığına böyle alacaksın zaten. Evet. Sonra inşaat firmaları var. Türk müteahhitlik firmaları 2015 Nisan sonuna kadar yaklaşık 11,6 milyar dolarlık yani 12 milyar dolara yakın bir miktarda toplam 118 projeyi üstlenmiş. Ne olacak bunlar şimdi? En son 2012 yılında uzak bir tarih 40 milyar dolarlık ihaleye gireceğinden bahsediyordu 7 Türk firmasının. 40 milyar dolar mı? Neyse 2012'ymiş zaten. O zamandan bu zamana değişmiştir. Değişmiştir. 5. 2015 yılında da müteahhitlerin ülkeyi terk etmesini yasaklamış Katar. O kadar çok seviyorlarmış ki. 5. 2016'da Türkiye Katar'a sadece bir yıl içinde 421 milyon dolarlık ihracat yapmış. Şimdi ne yapacağız acaba? Ne verilmiştir diye bakacak olursanız bilmiyorum. Domates. Olabilir. Bu arada Katar'da yüksek su sıkıntısı yaşanan ülkelerden bir tanesiymiş. Geçtiğimiz sene gelen haberlere göre ülkenin suyunun bittiğine dair hükümet tarafından hazırlanmış raporlar da varmış. Su boru hattı döşeyelim. Ya işte o yol biraz karışık. Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan var, İran var. Kıbrıs Mısır. Üzerinden yol diyelim. Buradan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Katar'a. Şöyle bir şey yapalım. Nasıl fikir? Hava yoluyla Irak üzerinden de olmaz. Şimdi Suriye üzerinden de olmaz. Neresinin üzerinden? İran üzerinden de olmaz. Mısır üzerinden de olmaz. Valla zor. Belki yukarıdan çıkıp Rusya üzerinden domatesi bıraktıktan sonra kutupları geçip aşağıdan tekrardan yukarı çıkarak oraya geri kalan domatesi bırakıp dönüşte de sıvılaştırılmış doğal gaz alıp geri dönebilir uçaklar. Fena. Yol biraz uzar ama olsun. Evet yani Qatar Airways ile yapabiliriz bu işi belki. Türk Hava Yolları da yapabilir. Zarar. 6. Boyner Holding'in %30'u Katarlılar tarafından satın alınmış. Haber solun. %30. Evet %30'u. Deik 7. Deik. Deik nedir? Deik nedir? Deik duymadın mı daha önce hiç? Dış ekonomi ilişkiler kurulu. Dış ilişkiler ekonomi kurulu. Türkiye Katar İş Konseyi Başkanlığı kimde? Kimdeymiş efendim? Ethem Sancak. Yeni MYK'ya girmişti. Merkez Yürütme Kurulu'na girmişti. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Adalet ve Kalkınma Partili, AK Partili. O yapıyor. 7. madde bu. 8. madde Türkiye'ye en çok yatırım yapan 7. ülkeymiş. Dünyadaki. Aramızın bozuk olduğu Hollanda filan var daha üstte. Sonra düzelttik mi bilmiyorum. Yani bir ara Hollanda Büyükelçiliği Konsolosluğu'nun üzerine Türk bayrağı asmıştık. Onu hatırlıyorum. Hı hı. Hı? Hı hı. Sonra indirilmişti ama. Kim asmıştı? Bir milliyetçi. Hı. Genç. Dünya savaşları böyle ufak milliyetçi, genç milliyetçiler tarafından başladı. Evet. Önceleri kendi şeyin içinden bir casusun yaptığı söyleniyordu ama onu reddetti. Hollanda hükümetin içerisinde konsolosun içerisindeki casus bayrak dikmiş kendine. Evet, öyle dendi, resmen dendi. Yani hükümete yakın medya tarafından. Neyse. İşte gerginlik tırmandırılmadı kelimesinin, daha doğrusu cümlesinin tam karşılığı da buydu ama onu da hatırlatalım. Daha da kötü şeyler olabilirdi. Olabilir, evet. Ağız tadıyla bir çay bile içilemeyecek bir durum olduğu da görülüyor bu Katar'dan. 9 varlık fonuna devredilen Çaykur'un Katar'dan alınan 650 milyon dolar karşılığında teminat gösterildiği de ileri sürülmüş. Bu arada Çaykur demişken, Çaykur mevsimlik işçi almaya karar vermiş, 1500 kişilik. İş başvuruları için Rize'de İşkur'da izdiham yaşanmış. Ama şöyle bir durum varmış, mevsimlik işçilerin hepsini erkeklerden istiyorlarmış. Kadınlar ve engelliler kabul edilmeyecekmiş. Neden? Erkek işi galiba çay toplama işi. Katar'dan ama gelen bir şey de olabilir yani. Ben pek çok kadın görüyorum ama. Olamaz. Çaykur öyle diyor. Mevsimlik işçi alınacak, hepsi erkekmiş. Ha, Katar istiyor demek öyle. Belki de yani bilemiyoruz. Erkek başına kaç kadın düşüyordu? Bir. Üç erkek başına bir. Ha, üç erkek başına, evet. Peki Çaykur vaziyeti öyle, varlık fonu. 10 Şekerbank ve Pegasus son dönemde Katarlı satış iddialarıyla gündeme gelmiş. Sen bunları araştırmacı gazeteci olarak, Açık Gazete'nin muhabiri olarak, acayip muhabiri tabii, araştır. Bilmiyoruz. Şekerbank ve Pegasus. Pegasus kime ait? Pegasus mu? Koç grubuna değil mi? Unuttum. Şekerbank. Rengini değiştirmiş yeni uçakların logosunun da. Satışa çıkmış 2017'de. Aa. Pegasus Yunan mitolojisinden biliyorsun. Evet, güzel isim seçmişler. Uçan at. Kanatlı at. Evet. 11 BMC. Bence BMC. Ha, uçaktan satıyorlarmış, pardon. Hisselerinin %50'lik bölümü, BMC'nin %50'lik bölümü Katarlılar tarafından satın alınmış. Kaçlık? %50, yarısı. Yarısı. Katarlılara gitmiş. Bence BMC diyemeyecek artık. Yani İbrahim Tatlıses'in reklamlarda konuşuyordu o. Yani öyle diyorsunuz da BMC artık sadece kamyon üretmiyor. Bildiğiniz zırhlı personel taşıyıcılardan ufak çaplı tanklara kadar birçok şey üretiyor. Ne diyorsun? Ne olacak şimdi onlar? Yerli ve milli değil mi yani onun yapacağı silahlar? Katar yapımı. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yaklaşık 500 metrekarelik standta misafirlerini ağırlamıştı BMC. Üçü yeni konfigürasyona sahip 5 farklı aracını tanıtmıştı. Ben sana söyleyeyim, çok ciddi boyutları olabilir bu şeyin. Üzerine gitmeyelim daha fazla. Çok karışacak iş. Yani bu kriz büyür. Türkiye'yi çok ilgilendirir. Daha fazla, çok daha fazla telefon edilmesi gerekebilir. Kirpi. Kirpi biliyorsunuz. Ha, bilmez mi? İşte Kirpi'nin yapımcısı BMC'ydi. Bir tane daha yeni araç çıkmış. Vuran. İsmi net. Vuran. BMC Vuran. Çok amaçlı zırhlı taşıyıcı. BMC Amazon var. Bilmiyorum. Bakmayın bana açıklama ister gibi. Bunların ihalesinde neler olacak ya da şeyinde argesinde neler olacak? Göreceğiz. Evet. Peki Katar'la Türkiye arasında anlaşmalardan biri de, en önemli alanlardan birinde enerji. BOTAŞ'la Katar Milli Petrol Şirketi Türkiye'nin Katar'dan LNG ithalatı yapmasına olanak sağlayacak ön mutabakat zaptında imzalanmış. Sıvılaştırılmış doğalgaz işte. Şimdi o ne olacak? Su karşılığında. Neyse. 13 Expo Turkey. Hmm. Bu da yapıldı ya. Katar, evet. Fuarı. Bay Katar fuarına tam 154 Türk firması katılmış. Yerli ve milli firmalar. Evet. Fuarın organizatörü de, ama bu isim olamaz ki ya. Steve Wozniak katılmamıştı. O katılmıştı da katılmamıştı değil mi? Wikipedia'dan. Evet. Wikipedia'nın kurucusu. Expo Türkiye. Öyle değil mi? Evet. Onun katılmasını engellemişlerdi. Jim Wales. Jimmy Wales. Jimmy Wales, evet. Media City. Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt. Bunun adı değişecek yalnız. Söyleyeyim sana. Ne olacak efendim? Hakan Kurti. Hayır. Adamın adı değil. Media City. Türkçe değil. Cumhurbaşkanı kızıyor. Türkçe kullanılsın istiyor. Arenanın yerine stadyum dendi ya Türkçe, çünkü stadyum. Medya'ya ne denebilir? Medya City'ye ne denecek? Medya City mi dediniz? Evet, Medya City şirketin adı. Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı. Türk şirketlerinin Katar'da ne? 13 milyar, 12,5 ila 13 milyar dolarlık taahhüt işlerini tamamladığını, 7,5 milyar dolarlık taahhüt işinin de devam ettiğini söylemişti. Şehri havadis nasıl? Çok yerinde. Osmanlıca da. Aferin sana. Sen dışarıdan destek alıyorsun. Siz yokken biz neler yaptık buralarda? Hiç haberiniz yok. Geçtiğimiz hafta. Evet, yerinde olmuş bu. Evet, krizi böylece atlattık. Binali Yıldırım Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesini iptal etti. Sigmar Gabriel'le neden? Program yoğun dediler. Bu diplomatik bir dil. Yarım saatlik bir gecikme olmuş ama onu da söylemek gerekiyor. O yarım saatlik gecikmenin ardından gelen bir, evet, ifade galiba. Çok meşgulmuş. Gabriel, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekecek demiş. İçişleri Bakanlığı'ndan Gülen ve iki HDP'li milletvekili dahil 130 kişi için vatandaşlıktan çıkarma ilanı gelmiş. Bunların arasında Faysal Sarı Yıldız ve Tuğba Hezer de var. HDP'li milletvekilleri, Halkların Demokratik Partisi. 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılacaklar. Gülen de böyle bunların arasında. Fakat bunun insan hakları evrensel bildirgesi de dahil uluslararası bütün hakları teminat altına alan metinlere aykırı olduğunu da söylememiz lazım. Vatandaşlık çünkü devletlerin bahşettiği, böyle verdiği bir hak değildir modern dünyada. Tamamen doğuştan elde edilmiş en temel haklardan bir tanesidir. Kimse kimsenin şeyini elinden alamaz. Peki ne olacak şimdi? Ama parayla verilebiliyor vatandaşlık değil mi? Verilebilir. Alınması biraz problemli. Geri alınamaz. Yani ya kan bağıyla ya da toprak bağıyla ya da ikisinin karışımı şeylerle olan çok ayrıntılı kuralları düzenlenmiştir. Ama alamazsınız kimse. En temel haklardan bir tanesidir. Yani bir insanın kolunu almak gibi bir şeydir. Kolunu almak demişken Veli Saçılık'ın durumunda kolu olmayan Veli Saçılık'ın 677 sayılı kanun hükmünde kararname ile sosyolog olarak çalıştığı Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü'ndeki işinden atıldığını, sonra da plastik mermilerle kurşunlandığını, yakın mesafeden hedef alan inanılmaz fotoğraflar var. Ama Veli Saçılık şey demiş, Nuriye'nin paltosundan çıktık demiş. Gogol'ün meşhur paltosuna atfen Dostoyevski miydi? Gogol. Kim söylemişti? Pushkin söylemişti. Hepimiz şeyin paltosundan çıktık diye, Nikolay Gogol'ün. Enteresan bir açıklama yapmış Veli Saçılık'ta, devam edeceğiz demiş ve insan hakları anıtını da gözaltından kurtaracağız demişler. Çok 89. gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 13 gündür de tutuklular, hatta bugün 14. gün oluyor. Böyle bir durum var. Bununla da devam edelim. Bu arada Bülent Arınç'ın damadı, eski öğretim üyesi Ekrem Yeter gözaltına alınmış önce, sonra tutuklanmış. Evet. Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız demiş. Akademisyenlikten ihraç edilmişti. Demokrasi nöbetine de katılmıştı ama yetmemiş. Kurtarmamış herhalde. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir demokrasi nöbeti gibi bir şey yapmışlardı. Evet, kurtarmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da hainler mezarlığı açacağını söylüyordu. Fakat kendi damadı da içeri alındıktan sonra... Ama o kurtarıldı. Evet, kavurmacı erkenden polis merkezinde zaten İstanbul Doğan Haber Ajansı'ndan, Hürriyet'ten İbrahim Aktürk'ün verdiği haber, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sağlık sorunları ne olduğu belirtilmeyen, sağlık sorunları anlaşılamayan Ömer Faruk Kavurmacı Şenlikköy polis merkezine gelerek imza vermiş. Gayet sağlıklı görünüyor. En sevindirici tarafı o. Dinç. Vitamin eksikliği yok yani. Yok. İlk baktığınızda. Hiçbir şey de yok. Tabii doktorlar daha iyisini bilir. Ama ilk bakışta zinde görünüyor. Evet, birkaç da şey sorunu var. Onları da söyleyelim, bitirelim. Dünyada karışık bir durum var. Kanlı olaylar devam ediyor. Rusya'da başkent Moskova'nın 150 kilometre batısındaki bir köyde bir kişi av tüfeğiyle 9 kişi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış ve şüphelinin suçu itiraf etti. Kavga nereden çıkmış biliyor musun? Neden çıkmış efendim? Ben bir zamanlar Yegorov diye bir adam bu. Sergey Yegorov bir zamanlar Rus ordusunda paraşütçü olarak görev yaptım demiş. İnanmamışlar. Vay nasıl inanmazsın diye kızmış ve 9 ölü. Eve gidip tüfeğini almış, partidekilere ateş açmış. Öfkeye kapılmış, sarhoşmuş, elektriksiz, elektrikçiymiş. Davetsiz katılmış. Davetsiz vardı, elektriksiz dedim. Kurbanlar arasında evin 92 yaşındaki sahibi de varmış. Herkes kurşuna dizmiş. Orlando'da bir başka kişi iş yerine gidip işten çıkarılmasını protesto için iş yerine gidip 5 kişiyi idam etmiş. Kurşuna dizmiş o da. Bu zaten Pulse adlı kulüpte, gece kulübünde de bir yıl önce 49 kişi ölmüştü. Şimdi de yeni bir saldırı olmuş. Florida'da, Orlando'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 kişiyi öldürmüşler. Evet, bu durum bu şekilde devam ediyor. Büyük bir krizden bahsediyoruz. Öte yandan da açlık grevinin 90. gününde Esra ve Sultan Özakça anlatıyorlar diye Biyanet'te bir haber var. Esra Özakça, onlar açlık grevini bitirdiğinde biz de bitiririz diye destekleyen açlık grevleri var. Büyük bir kriz de orada devam ediyor. İnsan hakları anıtı da gözaltına alındı malum. Annesi, oğlumun hayatından endişe ediyorum artık, ağrıları başladı, belini tutuyor, bacağında aksamalar, baş ağrıları oluyor. Haksız, hukuksuz yere gerekçe olmadan olabilirlerle tutukladılar. Olabilir, edebilirle tutuklanmaz, ispat olması gerektiğini düşünüyorum. Hayatlarına zarar gelmeden serbest bırakılmaları, işlerine geri dönmelerini istiyorum. En azından oradan çıkarsınlar, haksız, hukuksuz yere tutmasınlar diyor. Önemli bir kriz ve direniş olarak devam ediyor. Öte yandan İngiltere ile Britanya ile Trump arasında da ciddi bir sorun var. Çünkü Londra Belediye Başkanı'nı tamamen gerçek dışı şeylerle suçluyor. Terörü seviyor bu adam, Müslüman diye yasaklamayı savunuyor. İnanılmaz bir dizi tweet attı Donald Trump. Aklı başında olmadığını gösteriyor bütün bu tweetler deniyor. Uluslararası medyada da hakikaten aklını kaçırmış olduğuna dair epey normal olmayan davranışlar olduğunu söyleyen epey de analiz var. Psikologlar ve yorumcular tarafından onları da daha sonra sürdürmeye çalışacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, Orta Doğu'da bizim buralarda önemli bir krizin de olduğu bir günde konuşuyoruz aslında. Bu Katar'la evet, ilgili. Son derece önemli Katar mevzu. Yani neredeyse bir savaş halinin hazırlıkları gibi. Genellikle maalesef o İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüz büyük savaşlar veya bölgesel savaşlar genellikle bu tür karşılıklı pozisyonlar, sınırlar kapatılması, ilişkilerin bozulması, uluslararası güçlerin taraf olmasıyla başlar. Hemen başlamaz ama bu çok son derece önemli, çok yani çok vahim bir peşrev maalesef. Evet ve hızlı bir gelişme oldu. Yani 4 ülke Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik evet. Arap Emirlikleri'nden hemen sonra Yemen, Libya ve bir de Maldivler de listeye Libya'nın, Libya'nın bir kesimi tabii yani. Bir kesim. Evet Libya'nın bir kesimi. Yemen'de şu anda Suudi Arabistan destekli olan hükümet karar verdi. Orada iç savaş var. Evet. Maldivleri doğrusu bilmiyorum. Maldivler'de de şöyle bir şey var. Bir darbe oldu orada ve evet. yeni gelen darbeciler de küresel ısınmadan halletmek üzere Suudi Arabistan'a adalar satmaya karar verdiler. Yeni dikilecek gökdelenlerle küresel ısınmayı önleyeceklermiş. Gelecek turist paralarıyla. Böyle o bir gökdelenin herhalde turistler ilk 4 katında oturmadan yaşayacaklar herhalde. Evet, çünkü evet. sular yükseldi. Evet herhalde. Aynen öyle. Yani bağlantılar bu absürditede cereyan ediyor ama çok tehlikeli gidişat tabii yani. Son derece tehlikeli. Son derece tehlikeli. Gerçi bu ilk gerginlik değil Suudi Arabistan'la Katar arasında. Bundan evvel bir sene önce mi, bir buçuk sene önce mi böyle bir karşılıklı resleşme ve ilişkileri askıya alma dönemi olmuştu yanılmıyorsam. Öyle mi? Ben iyi hatırlamıyorum onu. Evet olabilir. Evet. Bir sene önce yanılmıyorsam ya da bir buçuk sene önce yani çok uzak olmayan bir tarihte gene Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, başka kim vardı bilmiyorum, Katar'la ilgili bir diplomatik gerginlik yaşadılar. Elçileri karşılıklı yani bir diplomatik gerginlik yaşandığını biliyorum gene aynı gerekçelerle beş aşağı beş yukarı. Hatta o zamanlar Al Cezira'nın yaptığı yayınların buna neden olduğu iddiası da. Evet hatırladım. Doğru. Evet. Hatırladın mı? Al Cezira konusunda epey bir tartışma olmuştu o zaman. Ama şimdiki evet. biraz daha büyüğe benziyor. Şimdi çok kapsamlı. Şimdi, çok tabii. kapsamlı. Ve Türkiye'de şayan hayret derecede yani şaşılacak kadar büyük yatırımları ve ilişkileri olduğu da Habersol'da bugün dile getirilmiş. O yüzden Türkiye'yi de çok yakından parasal olarak, finansal olarak da çok ciddi şekilde etkileyebilir. Türkiye Katar'ın yanında yer alırsa hakikaten çok ilginç bir ilişkiler karmaşası olacak. Suriye'de İran'la karşı karşıya olan Türkiye şu anda Katar'ın en açık yegane destekçisi konumunda olan İran'la işbirliği yapar hale düşecek diğer Suudilere karşı. Evet, çok çok acayip bir durum var. Yani yakından elden geldiği ölçüde takip etmeye çalışalım. Öte yandan tabii önemli de seçimler var. Birazcık ondan bahsedelim diye konuşmuştuk. Önümüzdeki Perşembe günü 8'inde İngiltere, Britanya'da seçimler var. Biliyorsunuz bunlar erken seçimler. Normalde 2010'da yapılacak olan seçimleri, çünkü 2015'te yapılmıştı. 2010'da yapılacak olan seçimleri Başbakan Theresa May bu Brexit görüşmelerinin hemen öncesinde çünkü gelecek bu ayın sonunda başlıyor artık Avrupa Birliği İngiltere'nin Brexit görüşmeleri. Brexit görüşmelerinin hemen öncesinde ve 2010'u beklemeden çünkü Brexit'ten sonra yani İngiltere'nin Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını yaratacağı iktisadi çalkantıların en derinden yaşanacağı tarih olan 2010'u beklemeden elini bu görüşmeler sırasında rahat bir meclis çoğunluğuna sahip olmak amacıyla, elini rahatlatmak amacıyla beklenmedik bir şekilde 2 ay önce bir erken seçim ilan etti. Çağrısında bulundu ve meclis çoğunluğu da bunu kabul etti ve 8 Haziran'da erken seçim yapılacak. O dönemde Theresa May'in bu seçimleri açık ara İşçi Partisi'nin önünde açık ara kazanacağı öngörülüyordu. Kamuoyu yoklamaları da benzer değerlendirmelerde bulunuyorlardı. İşçi Partisi ile hatta biz de yanılmıyorsam bundan 2-3 hafta önceki bir programda, bir ay önceki bir programda İşçi Partisi'nin özellikle bu yerel seçimleri, İngiltere'deki kısmi yerel seçimleri ele aldığımız programda İşçi Partisi'nin bu seçimlerden büyük bir hezimetle tarihin en büyük hezimetlerinden biriyle çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledik bu kamuoyu araştırmalarının verilerine göre. Yalnız o tarihten beri Theresa May'in sayesinde muhafazakarlar aradaki farkı hızla kaybetmeye başladılar. Theresa May'in son derece başarısız bir siyasi profili var. Geçmişte İçişleri Bakanlığı'nda da bunun benzeri olduğunu gözlemciler söylüyorlar. Tartışmadan sürekli kaçınıyor. Hiç olmayacak dönemde olmayacak önerilerde bulunuyor. Özellikle bu bağımlı bakıma muhtaç yaşlıların finansmanını o yaşlıların mirasçılarının miras payından kesilerek karşılanmasını sağlayacak bir yasa tasarısını gündeme getirdi ve böylece muhafazakarların oy deposu olan yaşlardan da ciddi biçimde bir oy kaçışı elde etmeyi sağladı örneğin. Bu son 15 günde James Corbyn'in, İşçi Partisi lideri Corbyn'in popülaritesi çok düşük olduğu iddia edilen Corbyn'in birdenbire hem gündeme getirdiği yeni İşçi Partisi'nin yeni programıyla, yeni hedefleriyle esas olarak devletleştirmelere dayanan sağlık sisteminin herkese sağlık güvencesi vereceği biçimde yeniden düzenlenmesine dayanan klasik bir sol programı kabul etmesiyle beraber öldük bildik mahvolduk diyen bir kesim işçi partili birdenbire kamuoyu yoklamalarında aradaki farkın hızla azalmaya başladığını gördü. Şimdi kamuoyu yoklamaları muhafazakarları gene de birkaç puan önde gösterse de bu çok bir şey ifade etmiyor Britanya'daki seçim sistemi nedeniyle. Çünkü birkaç puan önde olabilirsiniz ama hassas bölgelerde eğer birinci gelmiyorsanız, yani çok oy alıp %70 oy alıp 5-6 bölgede ortalamayı yükseltirsiniz ama %30 civarında oy aldığınız bölgelerde birinci gelmiyorsanız kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla ilk birinci gelen kazanır sistemi. İlk turda birinci gelen kazanır sistemi. Dolayısıyla bu ortalama hesabı milletvekili hesabına çok yansımıyor. Bir eğilim belirtiyor elbette ama milletvekili hesabına otomatik olarak vermiyor. Dolayısıyla önümüzdeki Perşembe günü Theresa May'in ya beklediğinin çok altında bir çoğunlukla, şu anda yanılmıyorsam 7 milletvekillik bir çoğunluğa sahip. Belki 7, belki 10, belki 15 milletvekili çoğunlukla. Yani seçimi yapmasını anlamlı kılacak bir sonuç almadan, ya da belki böyle bir ihtimal az da olsa belirmiş durumda, çoğunluğu kaybederek. Bu durumda da liberal demokratlarla koalisyon yapmaya yeniden mahkum olarak seçimlerden çıkması mümkün. Ama liberal demokratlarla koalisyon yapması da bu ortamda mümkün değil. Çünkü liberal demokratların da programında Brexit referandumunun sonuçlarının bir daha oylanmasını talep eden yeni referandum talebi var. İşçi Partisi bunu talep etmiyor ama liberal demokratlar yeniden bir referandum talep ediyorlar. Evet, öte yandan ben de bir şey eklemek istiyorum Ahmet izninle. Yani çeşitli Britanya'nın önde gelen bazı araştırmacı gazetecileri de çok ilginç bazı şeyler ortaya koydular. Yani kara paranın Britanya'da Brexit'le başlayarak yeni seçimlerle de ilgili demokrasinin altını oyması, hatta tamamen neredeyse kaldırması gibi durumlar olduğu söyleniyor. Özellikle mesela Open Democracy internet sitesinden Peter Gaffigan ve Adam Ramsey'in ortaya koyduğu bir şey var. Opak, yani hiç belli olmayan kaynaklarla bazı şeylerin desteklendiği, adayların, Brexit yanlısı adayların desteklendiği ortaya çıkıyor. Yani tamamen hiçbir açık bir politik fonlama yok. Bir şey var. Mesela 700 bin sterlinlik bir şey var. İşçi Partisi'nin Brexit aleyhine oy veren ve kampanya yapan bir şeyini ortadan kaldırmak için, onu seçimde gitsin diye bir bankacının 700 bin sterlin harcadığı ortaya çıkarılmış. Ve bunu inkar da etmiyorlar. Yani hiçbir şey söylemiyor. Konuşma olmuyor üzerinde. İkincisi işte bu Open Demokrasi'nin, evet, çıkarttığı opak, hiç belli olmayan şey. Halbuki bir bağış 500 sterlinden daha büyük bağışların hepsinin açıklanması gerekirken, evet, bambaşka ve çok ilginç bir şey ortaya çıkarıldı. %75'i bir şirket tarafından 2013'te şey yapılmış ve finansmanı Prens Nawaf El Saud, yani Suudi Prensi'nin, Suudi Arabistan İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanının oğlu. Şu anda da Britanya'nın Suudi Büyükelçisi tarafından karşılanmış mesela. Bunlar ortaya çıkarılıyor. Bir de Carol Cadwallader diye önemli bir araştırmacı gazetecinin Galler'den ortaya çıkardığı bir şey var da, Robert Mercer diye bir Amerika Birleşik Devletleri'nden çok zengin bir milyarder, dolar milyarderinin Avrupa Birliği referandumunu tamamen open, yani şey üzerinden, internet şeyleri üzerinden finanse etmesi, oynatması gibi bir durum var. Yani bu like, yani beğenmeler şey yapılıyor ya Facebook'ta. Evet, onların, evet, üzerinden, evet, insan son derece tartışma konusu olmaya başladı. Evet, oradaki manipülasyon. Yani çok ilginç bir durum var. Bu demokrasi mi, egemenlik mi, nasıl olacak diye çok önemli bir tartışmayı da üzerinde George Monbiot birkaç yazı yazdı Guardian'da. Evet. Çok ciddi bir sorun var orada da yani. İklim değişikliğini, evet, evet, ve hava kirlenmesini filan tamamen kara parayla finanse ettiklerini gösteren belirtiler var. Durum bu yani. Evet. Perşembe günü seçim sonuçlarını göreceğiz. Liberal demokratların oyu da artıyor bir taraftan. İskoçya'da liberal demokratların oyunun artması bekleniyor. İşçi Partisi çökmüş durumda İskoçya'da. Çünkü İskoçya'da liberal demokratların popüler partisi bu yeniden referanduma gidelim, Avrupa Birliği'nden çıkış konusunu bir daha gündeme getirelim teması da İskoçya'da çok popüler. Çünkü Avrupa Birliği'nden çıkma görüşmeleri başlayınca İskoçya yeniden Birleşik Krallık'tan çıkma referandumunu bu sefer ikinci kez ucu ucuna reddedilmişti, hatırlayacaksınız. Bundan 3 sene önce. Şimdi ikinci kez gündeme getirecek belki. İkinci konu isterseniz gene seçimlerle ilgili, önümüzdeki pazar günü Fransa'da bitmeyen seçim sürecinin artık sonuna geliniyor. Bitmeyen seçim süreci dememin nedeni, Eylül ayında Cumhurbaşkanı adaylarının sağda ve solda ön seçimiyle başlayan seçim, Cumhurbaşkanı seçimiyle Nisan ve Mayıs'ta devam etti. Şimdi onun son turları artık oynanıyor. Önümüzdeki pazar ve bir sonraki pazar milletvekili parlamento seçimlerinin birinci ve ikinci turları yapılacak. Yapılan araştırmalar bu Macron'un, Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un sunduğu adayların merkez sağ, merkez merkez sağ partiyle işbirliği içinde sunuyorlar. Merkez sağ parti ve Macron'un sunduğu adayların mecliste çoğunluğu alma ihtimallerinin son derece yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bir ay öncesine kadar, hatta 3 hafta öncesine kadar durum böyle değildi ama çok basit bir seçim matematiği nedeniyle iki turlu seçimde bunun böyle olacağını aşağı yukarı çeşitli görüşmelerden de tespit edebiliyorum. Çünkü birinci turda Macron'un adayları hemen hemen hepsi ikinci tura kalma şansı yüksek adaylar. Şu anda %30, ulusal seviyede %30 civarında gözüküyor Macron'un adaylarına meclis seçimlerinde olacak birinci turdaki destek. Sağ %22, ulusal cepheye %18, Parti'nin sol kanadına %8, Komünist Partisi'nin işbirliğinde bulunmuş ama şimdi işbirliğini devam ettirmeyen daha radikal sol veya popülist sol kesime ise bu Bohemia Fransa listesi Mélenchon'un, onun da %11 civarında oy alması bekleniyor. Fakat şöyle bir şey var. Bu aşırı merkez dediğimiz şey bu anlamda bir bütün enerjiyi kendine toplayan bir kara delik gibi aynı zamanda. İkinci turda bu listeden bir aday kaldığı zaman karşısında ya milli cepheden, ulusal cepheden, şeyden, Le Pen'in partisinden birisi olacak, ya soldan birisi olacak, ya sağdan birisi olacak. Her durumda milli cepheye karşı sağın ve solun seçmenleri Macron'un adayını destekleyecekler. Sağa karşı sol seçmen Macron'un adayını destekleyecek. Sola karşı sağ seçmen gene Macron'un adayını destekleyecek. Tabii bu her durumda kazan, hani win-win dedikleri, evet, duruma çok benziyor. Bu aşırı merkezin ve şu anda tabii Fransız siyasal yapısını gerçek anlamda dağıtmış durumda Macron'un bu başarısı. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Çok değişik ve Fransız siyasal tarihinde yanılmıyorsam 1919'da ancak bu boyutta milletvekillerinin yenilenmesi gerçekleşmiş. 577 milletvekilinin neredeyse %70'inin yenilenmesi bekleniyor. Evet, bu arada Macron'un da bu iklim anlaşmasından, Paris İklim Anlaşması'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ni çekeceğini söyleyen Trump'a hem de İngilizce, selis bir İngilizce ile verdiği cevap da ilginçti doğrusu. Onunla dalga geçerek, onun meşhur sloganı Amerika'yı yeniden büyük hale getirmek sloganını, gezegeni yeniden daha büyük hale getirmek diye karşı çıkması da ilginç bir şeydi. Yani büyük bir okyanus arası önemli bir bölünmeye de işaret ediyor olabilir bu. O bölünme zaten daha önceden Merkel'le başlamıştı. Başlamıştı zaten. Evet. Aslında onun devamı, yani Merkel'le Macron, eğer Merkel de Eylül ayında seçimleri kazanırsa Almanya'da, bu Trump'ın da biraz tek başına Amerika'yı kendi yani kendi müttefiklerinden uzak tutarak devam ettireceği belli olan strateji nedeniyle Avrupa Birliği'nde İngiltere'nin yarattığı yükü de sırtından atarak fren fonksiyonu görüyordu İngiltere'de Avrupa Birliği'nin derinleşmesi konusunda. Asli fren fonksiyonu İngiltere'de. Şimdi İngiltere'nin de burada yer almayacak olmasından faydalanarak, daha önce bahsettiğimiz gibi geçen hafta Merkel-Macron ikilisinin karşılıklı bir dayanışma stratejisi bekledikleri, beslediklerini görüyoruz. Dolayısıyla Macron'un bu çıkışı biraz da Merkel'in pozisyonunun devamı ve alanı sadece Merkel'e bırakmamak. İkili olarak Trump'ın bu tavrını izole etmek ve bir Avrupa Birliği derinleşmesinin, işbirliğinin fırsatına dönüştürmek amacına taşıyor. Çok iyi İngilizce konuşuyor. Evet, şaşırtıcı Macron. Yani evet. Evet, çok çok iyi İngilizce konuşuyor. Bu pazar, yani geçtiğimiz pazar Fransa'da yurt dışı seçmenler oy kullandılar ve Macron'un adayları birinci turda ezici biçimde önde geldi. Fakat katılım epey düşük. Yani %19.7, %20 bile değil yurt dışı seçmenlerin katılımı. Dolayısıyla bu tabii Fransa içindeki eğilimi kısmen yansıtıyor. Bir son haber daha var. Bu da bu Amerika ile ilgili. Biliyorsunuz bugün Amerika'da James FBI'nin eski başkanı James Comey evet, Senato önünde ifade verecek. Ya tanıklık da bulunacak. Evet, çok önemli sonuçları olabilir. Çok çok önemli sonuçları olabilir. Ve bu tanıklıktan önce bugün yani daha doğrusu dün ortaya çıkan, dün öğleden sonra ortaya çıkan bir olay aslında işin çok daha vahim bir boyut alacağının ön işaretini veriyordu. Georgia eyaletinde federal devlet için sözleşmeli olarak çalışan bir genç kadın gözaltına alındı. Ha, öyle mi? Onu duymadık. Gözaltına alınmasının reality winner. Gözaltına alınmasının nedeni çok gizli, top secret olarak damgalanmış, işaretlenmiş bilgilerin bir dosyadan bir diğer dosyaya taşınması veya bir şekilde taşınmasıyla ilgili bir görevi üstlenmiş bir kişi bu. Ve kendisinin Rusya gizli servisinin, GRU'nun seçim sistemlerinin software'ini, programlarını hazırlayan şirketlerden birinin Rus hackerları tarafından ve büyük ihtimalle Rus gizli servisinin yönerine ait hackerlar tarafından bilgilerin ele geçirilmesi çabası çerçevesinde tutuklandığı iddia ediliyor. National Security Agency'nin yayınlanan bu çerçevede ortaya çıkan raporu Rusya'nın gizli servisinin seçimler öncesinde seçim sonuçlarını etkileyecek veyahut seçim sistemlerinin bilgisayar sistemlerini dahil olabilecek, nüfuz edebilecek girişimlerde bulunduğunun kesin olmadığına dair bir rapor yayınladı. Dolayısıyla James Comey'in bugün vereceği tanıklık bu konuda da yeni sorunlar, yeni Rusya ile Amerika arasında yeni sorunlar gündeme getirmesi, gündeme getireceğinin ön işareti. Evet, çok çalkantılı bir dünyada. Evet, Intercept'ten okudum bunları. Evet. Intercept bu konuda National Security Agency'nin dokümanlarının anonim biçimde geldiğini, bu dokümanların National Security Agency'nin raporunun kendilerine anonim biçimde geldiğini, kim tarafından kendilerine iletildiğini bilmediklerini söylüyorlar. Orada da bir başka mücadele söz konusu, Trump taraftarlarıyla Trump karşıtları arasında anladığım kadarıyla. Evet, takip etmeye çalışacağız, çok karmaşık. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'in ardından bir ara vereceğiz. Arkasından da Açık Bilinç gelecek ama ondan önce bir küçük düzeltme yapayım. Bir tereddütte kaldığım bir konuda dinleyicilerimizden gelen yardıma teşekkür ederek şunu söyleyeyim hemen. Çağdaş modern Rus edebiyatının en önemli isimlerinden Dostoyevski, bütün edebiyatın aslında Gogol'ün Palto adlı kitabından çıktığını söyleyen kişi Dostoyevski'ydi. Ben de Pushkin'le Dostoyevski arasında kararsız kalmıştım ama dinleyicimiz onu bize bildirerek şey yaptı. Çok teşekkür ederiz. Ben de son bir ekleme yapayım müsaade ederseniz. Katar'la olan diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler arasında yeni bir ülke daha katılmış. Mauritius. Nerede diye Mauritius. Mauritius ya da nerede diye soracak olursanız Madagaskar'ın hemen solunda yer alıyor. Solu derken doğrusu. Solunda yukarıdan bakınca koş bakışı değil mi? Evet. 8 ülke oldu. Kriz büyüyor. Çok yakından takip etmeye çalışacağız. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Ve merhabalar Muzaffer. Günaydın, merhaba Ömer. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Güven. Hoş geldin. Evet, takdimi size bırakıyorum. Tamam. Bugün Muzaffer Çorlu konuğumuz. Hem müzisyen hem bilim insanı. Üstelik eski bir Açık Radyo programcısı. Açık Radyo dinleyenlerine yabancı bir isim değil. Çünkü 10 seneyi aşkın bir süre Gitarissimo programını hazırlayıp sunmuştu. Evrim konusunda konuşuyoruz. Genel olarak evrim kuramıyla ilgili bir seri yaptıktan sonra bu seriye ek olarak benim bu geçmiş semestrede vermiş olduğum bir derse konuk olarak gelmiş bir biyoloğun The Evolutionary Biology of Musical Rhythm, Was Darwin Wrong başlıklı, yani müzikal ritmin evrimsel biyolojisi Darwin yanılıyor muydu diye Philos Biology dergisinde çıkmış olan bir yazısından yola çıkarak insanlarda ve insanlar dışındaki diğer canlılarda zaman algısı, zaman takip eden mekanizmalar, bunun getirdiği ritim duygusu, bunlar da tabii takdir edersiniz ki müzikalitenin, müzik yeteneğinin en temel unsurlarını oluşturuyorlar. Bu konularda konuşmaktayız. Muzaffer Çorlu müzisyen olarak Türkiye'de ve yurt dışında çok başarılı işler yapmış bir müzisyen. Fakat vaktini ve çabasını bilime de son zamanlarda ayırır durumda. Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde bilimsel araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı çalışmalarla ilgili güzel bir konuşmayı da TED Ankara konuşmaları arasında YouTube'dan bulup izleyebilirsiniz. Ben sözü çok daha uzatmadan aslında Muzaffer'e bırakayım. Çünkü bugün konuşmak istediğimiz pek çok ilginç meseleler. Çok yakın zamanlarda Muzaffer ve ekibinin tamamlamış oldukları ve Frontiers in Psychology dergisinde çıkmış olan bir çalışmaya da sonuçta değineceğiz. Ama belki bu zaman algısı, ritim, bu meselenin, bu yetinin doğada ne yaygınlıkta bulunduğu, ne anlama geldiği, müzik için ne ifade ettiği, belki buradan başlayalım. Şimdi şöyle başlamak sanki uygun olabilir. Darwin'den önce özellikle teolojistlerin, din adamlarının müziğin doğada kullanımıyla ilgili bunun bir tanrı lütfu olduğuna ilişkin çok yazısı çıktı. Pelley başta olmak üzere, William Pelley çok bu konuda yazan bir kişiydi ama asıl kırılma noktası Darwin'in 1871'de ki seyahatleriyle ve 1859'da gözlemleriyle ortaya çıktı. Darwin der ki kuşlar başta olmak üzere ses çıkartmak ve de o sesi harmonik ve melodik yapıya büründürerek, yani bizim belki bugün müzik diyebileceğimiz yapıyı kullanarak çiftleşme faaliyetlerinde avantaj yarattığını, dolayısıyla da seksüel seleksiyonda önemli bir parametre olduğunu bilimsel olarak ilk söyleyenlerden birisi. Yani bizim bu kognitif müzikoloji, kognitif müzikoloji başlığı altında toplayabileceğimiz bu bilgilerin aslında temelinde bunun bilimsel olarak incelenmesi ve bunun evrime ışık tutacağı fikri, tahmin ediyorum eğer kaçırdığım bir literatür yoksa, 1854 yine Charles Darwin'in Descent of Man adlı kitabının 3. chapter'ı yanılmıyorsam orada özellikle ayırdığı bir konudan çıktı. Fakat tabii günümüzdeki... Evet, doğru. Ben de aslında bu programın başında atıfta bulunduğum Anil Patel'in yazısı, Darwin Yanılıyor Muydu başlıklı yazısı da tam senin dediğin gibi The Descent of Man kitabındaki Passage'la, Darwin'in kuşlarda müzikaliteyi tartıştığı, evet, Passage'la başlıyor. Patel tabii bizim alanda önemli insanlardan, bilim insanlarından bir tanesi. Tabii onun daha çok çalışmaları manyetik rezonans üzerine ve senkroni üzerine. Hatta papağanlarla yaptığı bir çalışma vardır, belki fark etmişsinizdir. Evet. Hemen oraya gelmeden önce şunu bağlamak istiyorum. Burada önemli olan soru şu. Eğer müzik hayvanlar başta olmak üzere canlıların hayatta kalmasına ilişkin bir fonksiyon sağlamışsa, bunu nasıl test edebiliriz? Gerçekten öyle midir? Yani bunu bir hipotetik bağlamdan daha çok ayakları yere basan, objektif bir şekilde ölçmek mümkün müdür? İşte onunla beraber, yani bu fikirle birlikte Victorian dönemi sonrasında çok büyük çalışmalar oldu. Günümüzde son 20 yılda yapılan çalışmalar, işte EEG olsun, ERP, işte MR teknikleri olsun, bizim artık direkt beyne bakabilmemize, hakikaten beynin hangi bölgelerinin uyarıldığına bakarak daha bilimsel çıkarımlar yapmamıza imkan veriyor. Burada beni heyecanlandıran bir soru vardı. Şimdi tıpkı çocukların çikolata yedikten sonra artık bağımlısı olmaya giden, hani bir anda, çünkü çikolata yani şeker ve yağın hayatta kalmaya yönelik özelliklerinden ötürü çocuk ilk karşılaştığında yüksek bir dopamin salgılıyor beyin. Çünkü tam bir hayatta kalma kombinasyonu olduğu için. Ve o bir bağımlılık yapabiliyor. Her türlü dopamini neredeyse harekete geçiren bir sürü işlevde olduğu gibi. Steven Pinker dedi ki müzik aslında bir auditory cheesecake'tir. Yani işitsel bir çikolata diyelim. Niye böyle düşündü? Çünkü bir kere müziği duyduğumuz zaman, ki son çalışmalar gösteriyor ki müzik dopamini harekete geçiren en önemli auditif şey. Mutluluk hormonu değil mi dopamin? Yani yani bir salgı. Yani evet. Bir serotonin de, hani mutluluk hormonundan, ama aslında şey, yani nörotransmitter diyelim. Neyse, yani önemli olan insanın müzikle karşı karşıya kaldığı anda bir limbik beyin, yani daha bizim düşünmemize yol açan üstteki beyinden daha önce evrimselleşmiş olan kısmının aktif olması. Dolayısıyla iki önemli bulgu bizi artık şu noktaya getirdi. Bunlardan bir tanesi, Neandertaller ve Homo sapiensler müziği kullanıyorlardı. Fosil kayıtlarında, larynx gelişimlerinden anlayabiliyoruz bunu. Ama bir o kadar da dilden önce geliştiğine dair bulgular artık netleşti. Yani konuşmadan önce müzik vardı. Steven Pinker'ın burada yanılabileceğini varsaymamıza imkan veren bir özelliği var. Eğer tıpkı evrimcilerin dediği gibi, eğer müzik bizim konuşmamızın temeli ise, hani bonoboların, şempanzelerin nasıl anlaştığına bir dikkat edersek, frekans ve ritmi değiştirerek, modifiye ederek birbirleriyle duygu alışverişi yapıyorlar. Yani ses aslında komünikatif bir hava moleküllerinin değiştirilmesiyle üretilmiş bir araç. Fakat eğer dili bulduysak müzik sayesinde, o zaman hala niye müzik var? Demek ki müzik dediğimiz ya da ses çıkartma teknikleri bizi konuşmaya götürse de müzikten kaçmamışız. Bununla ilgili çalışmalar daha çok hormonal düzeyde, işte özellikle sosyal bonding, sosyal birliktelik ses çıkartma sayesinde oluyor. Kaldı ki işte temporal beynin yan kısmında hem sosyal faaliyetleri denetleyen, aynı zamanda müzikte de aktif olan bölgelerin varlığı bize diyor ki müzik bizim kendi alanımızı koruduğumuz, bizim derken atalarımızdan, kuzenlerimizden bahsediyorum. Şempanzeler, bonobolar falan. Hem alanı korumakta hem de çiftleşmede avantaj yaratan bir araç olarak kullandığımız için çok farklı şekillerde gelişmiş olsa da bizim aslında hiç müzik duymamış. Hatta Tom Fritz ve arkadaşları bizim enstitüden Ghana'da bir klasik anlamda hiç müzik duymamış kişilere Beethoven dinleterek yine limbik sistemde hareketleri, amigdala'da korku merkezinde bir takım hareketleri gördüler. Dolayısıyla bu artık survival bir araç değil. Yani ayakta kalmamıza yol açan bir araç değil, ama çocuğun annesiyle kurduğu bağda ninninin, melanin ve oksitosin hormonu salgıladığını tespit edebiliyoruz sadece ninni sayesinde. Dolayısıyla bir yandan ayakta kalmak için bize ipucu veren bir araç olsa da müzik, öte yandan günlük hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz bir auditif kokaindir diyebilirim. Evet. Evet. Ben tabii başta şeyi de söylemeyi ihmal ettim. Sadece gitarist Simo değil, Mozart üzerine de. Evet, Amadeus. Amadeus. 250. yıl dönümüydü doğumunun. Onu da yıkmıştık Muzaffer'in üstüne. Onu da şimdi. Çok da güzel olmuştu. Evet. Çünkü en sevdiğim besteciydi küçükken, geçen sene yani. Peki, aslında Mozart etkisi diye bir şey var. Ondan da program bitmeden konuşalım. Fakat ben şu daha temel soruya yine geri döneyim. Müzik olması için ritim duygusuna bir şekilde herhalde sahip olması lazım. Mutlaka. Zaten insan olsun, insan dışındaki hayvanlar olsun. Buradan biraz bahsedebilir miyiz? Ritim olması için de herhalde zaman algısı, yani zamanın ne hızla ve ne şekilde akıp geçmekte olduğunu takip etmemizi sağlayan bir sinir sisteminde öyle bir yetenek olması gerekiyor. Buradan başlayarak özlerlesek. Tamam. Şimdi burada hani zaman algısına girmeden önce buradaki anahtar kelime senkronizasyon. Yani en iyi senkronize eden hayvanlar arasında bonoboyu sayabiliriz. Yani duydukları iki sopayı bir araya da hani iki sopayı birbirine vurarak bir ritim çıkaralım. Ya işte aşağı yukarı şöyle bir şey olsun mesela. Bunu en iyi, buna en iyi senkronize olan hayvan bonobolar. Ne demek senkronize olmak? Yani onunla aynı anda aynı ses çıkartmaya çalışmak. Ha, evet. Bu insan için çok kolay bir şey. Çünkü senkronize olabilmek sadece motor korteksin hareketliliğine bağlı değil. Bir o kadar da bizim kortikal hareket, yani şu anda en son gelişmiş beyin kısmı, yani dış, içeriden dışarı evrimleştiğini düşünürsek beynin en üst kısmının hareketiyle ilişkili. Bonobolar dahi sadece 8 kere devam edebiliyor. Yani 8 kereden sonra onlar da şaşırmaya başlıyor. Yani senkronize olmak insana özgü bir şey. Bunun sosyokültürel tarafını da şöyle düşünebiliriz. Yani biz senkronize olduğumuz için aslında binaları yapabildik belki. Hani iki taşı 1-2-3 diye kaldırıp üst üste koyabildik. Dolayısıyla senkronize olmak burada anahtar kelime ve bu insana özgü bir şey. Bazı balinalarda 1-2 papağanda ve bonobolarda çok az da olsa var. Üzerinde çalışmalar devam ediyor. Fakat tahmin ediliyor ki işte ön beyin dediğimiz veya beyin kabuğu dediğimiz bölgelerin iç bölgelerle aynı anda hareket etmesiyle çok ilişkili olduğu için hayvanlarda da o bölgelerin henüz insana göre daha primitif düzeyde olmasıyla açıklanabilir olduğunu düşünüyoruz bu durumu. Dolayısıyla senkronizasyon zaman algısından da önce gelen bir şey. Çünkü iki tık arasında, iki ses arasındaki zamanı insan tahmin edebiliyor. Fakat o tahminin dışında bir de o tık dediğim sesin bir de fiziksel, akustik özelliği var ki işte bonobolar onu duyarak bir süre gidebiliyor. Ama bir süre sonra devam edemiyor. Bu atıfta bulunduğumuz Patel'in yazısında da aslında dikkat çekilen noktalardan bir tanesiydi. Yani doğada kendi başlarına herhangi bir sesle senkronize şekilde, mesela el çırpan, ritim tutan ya da ona göre elini ayağını ya da kafasını sallayan hayvanlar neredeyse yok denecek kadar az. Patel de bunun nedenini soruyordu. Bu işi çok iyi becerebilen bir papağan türü bir papağan türü olan çok özel bir hayvan var. Ondan bahsettik. Patel'in de aslında çalışmalarından bir tanesi o konuda. Fakat Muzaffer, senin de dediğin gibi gerçekten, yani kedilerde de köpeklerde de bir müzik çalınırken müziğe uyum sağladıklarını belirten, hatta müzikle ilgilendiklerini belirten ya da bu işi en iyi yapabilen, belki yapabileceğini beklediğimiz hayvanlar, primat cinslerinde bile işte el çırpma, ritim tutma gibi davranışları büyük ölçüde göremiyoruz. Bunun nedeni belki ucu açık bir soru ama senkronizasyon olmadan müziğin olamayacağı açık gözüküyor, değil mi? Yani senkronizasyon dediğim gibi insana özgü, daha yüksek bir memelilerde gözüken o ki fMRI çalışmalarından beyin kabuğuyla da direkt ilişkili, sadece motor korteksle değil. Dolayısıyla da çok büyük ihtimalle bunu şimdi son bir yeni bir çalışma var. Stefan Kölsch'ün yanılmıyorsam o sosyal olabilmeyle de ilişkilendirdi bunu. Yani sosyal olan canlılarda yani üst beyin ya da prefrontal korteks diyelim geliştikçe, yani alnımızın üstündeki bölgenin gelişmesiyle sosyal faaliyetlerin artması ve sosyal faaliyetlerin artmasıyla sosyal birliktelik için gereken bir sürü ipuçlarından bir tanesi olan senkronizasyonun, beraber iş yapabilmenin evrimleştiği üzerine bir yeni bir hipotez var. Yani yanlışlanması zor gözüküyor. Çünkü bir iki MR çalışması da bunu destekler nitelikte. Evet, peki sizin şimdi insanlarda senkronizasyon yetisinin gelişmiş olduğu malum. Sonuçta çok gelişmiş. Doğadaki bütün canlılar arasında en müziksel olan işte senfoniler üretebilmiş, gerek çok sesli gerek tek sesli müzik yapıları oluşturabilmiş olan türde insanlar. Buna rağmen insanın zaman algısı ile ilgili bilmediğimiz pek çok şey var ve bu konudaki yeni bir bulgu da sizin son zamanlarda yeni yayınlamış olduğunuz Frontier in Psychology dergisindeki çalışmayla ortaya çıkmış. Belki biraz bundan bahsetsek. Şöyle ki biz şöyle bir paradigma kullandık. Dedik ki müziği bir araç olarak kullanalım ve de müzik, biliyorsunuz, hem müzik yaptığınız sırasında, yaptığınız anda geçen bir süre var. Bir de iki müzik cümlesi arasında da bir sus var. İkisi arasındaki fark nedir? Birisinde perform ediyorsunuz, diğerinde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kabaca söylüyorum. Dedik ki eğer ikili görev verirsek, yani biz profesyonel opera sanatçılarını kullandık. En az 8 yıllık sahne geçmişi olan ve formal eğitimi de opera olan sanatçıları kullandık. Ve bu kişilerde operalarını söylerken, aryalarını söylerlerken bir de ikinci bir görev verdik. Bizim beklentimiz şuydu. İkinci bir görev kognitif mekanizmaları, yani bilişsel mekanizmaları işgal edecek. Ve de otomatize olmuş müzik davranışı, yani aryaları buna bağlı olarak daha çok unconscious, bilinç dışı, yani otomatikleştirilmiş bedensel hareketleriyle olacaktır. Ama nasıl bir değişiklik olacaktır diye merak ediyorduk. Benim tahminim müziğin komünikatif tarafı etkilenecektir. Yani hani yorum tarafı, herkes farklı çalar ya, aynı notalardır ama farklı yorumlar vardır. Ben bu farklı yorumların ortadan kalkacağını, çünkü farklı yorum dediğimiz şeyin kognitif mekanizmalardan kaynaklandığını düşünüyordum ama bilişsel olduğunu düşünüyorduk. Bu böyle çıktı ama bizi daha çok heyecanlandıran tesadüfen bulduğumuz, tesadüfen gördüğümüz bir şey. O da suslar sırasında zaman algısının tamamen kaybolduğunu gördük. Yani müzik yaptıkları sırada metronomu takip edebildikleri gibi ikinci göreve rağmen süreleri doğruydu. Fakat 2 saniye civarındaki suslar, yani 2 müzik cümlesi arasındaki suslarda bu tamamen ortadan kalkmış. 2000 milisekund milisaniye olan süre 400'lere kadar düşmüştü ve bunun da farkında değillerdi. Buradan yola çıkarak gördük ki aslında zaman algısı embodied bir kavram. Yani bedenselleşmiş bir kavram. Çünkü neden? Kognitif, bilişsel kaynaklar ikinci görevle iptal oldu ya da oraya kanalize olmuşken, şarkı söyledikleri sırasında larynx olsun, motor korteks faaliyetleri olsun yerindeydi. Yani müzik bir bedensel titreşimle, rezonansla onlar için bir süre algısında referans olmaya devam ediyordu ama pauze sırasında, yani söylemedikleri anda o bedensel ipucundan da yararlanamıyorlar. Dolayısıyla da muhtemelen en dikkat çekici bağımlı ve bağımsız değişken bu olduğuna göre biz dedik ki zaman algısı çok büyük ihtimalle bedenselleşmiş bir konu. Dolayısıyla biz geçen süreyi tahmin etmede hareketin, bedensel hareketin varlığından da ipucu olarak yararlanıyoruz. Çok ilginç bir şey. Buna Chorley teorisi diyorlar, öyle mi? Yani şimdilik. Bir taraftan aryalarını söylerken bu sopranolar bir taraftan bilişsel bir görev yapıyorlar. Akıllarına evet yani hani geçiyorlar ve onları meşgul tutuyor. Yok işte ekranda bir takım şekiller görüyorlar ve biz onlardan gördükleri şekilleri saymasını ve deney sonunda da kaç şekil gördüklerini, kaç farklı şekil gördüklerini, sayılarını istiyoruz ki ikinci görevi yaptıklarından emin olalım. Çünkü yapıyor gözükürler. Çünkü müzisyen başka hiçbir şeyden ödün vermez. Ben evet. kendimden biliyorum. İkinci görevi falan asla takmazlar. Dolayısıyla da öyle bir görev vermeliyiz ki onun peşine düşebilelim yani. Gerçekten 13 üçgen saymış mı, 6 kare saymış mı? Dolayısıyla ikincil görev bizim kontrolümüzün altında olması gerektiği için böyle bir yola gittik. Bu deneyi sen mi tasarladın? Evet. Evet yani bayağı ilginç değil mi? Chorley teorisi demekte haklılar yani. Şimdi o ama 2 hafta sonra yıkılır. İnşallah. Şimdi tam yakaladık yeni. Çok mutluyuz bundan. Yani yayınlanana kadar yani yayın sonuna kadar geçerli. Sonrasını bilemem. Şimdi tabii siz bu çalışmanın bir sonraki adımını fonksiyonel görüntüyle ne ile yapacaksınız? Beyinde neler oluyor diye bakacaksınız. Evet. Bir ihtimal motor kortekste bir takım hareketlenmeler bulacaksınız. Buradan belki şöyle bir sonuç ihtimali de çıkabilir mi? Tamamıyla felç olmuş bir insanın mesela belki bu tür senkronizasyonu tutturması, zamanlamayı yapması müzikte felç olmamış bir insana göre belki daha zor. Ya da motor korteksinde bir bozukluk olan bir hasta bulursanız onlarda senkronizasyonla ilgili sorunlar bulabilirsiniz. Evet. Çünkü zamanlama dediğimiz iş sonuçta bedenselleşmiş bir bilişsel özellik. Evet ama bu alan bizim yine Gent Üniversitesi'nde bir diğer ekibin çalıştığı bir alan daha çok. Fakat çeşitli sendromları kullanarak oradan gidiyorlar. İşte William sendromu olsun. Şu anda daha enteresan bir çalışma var ama ben içinde yokum. Bizim arkadaşlarımızın sürdürdüğü. O da Parkinsonlularda biliyorsunuz iradeli yürüme hareketlerinde titreme ya da yürüyememe gibi sorunlar oluyor. Onları kalp hızlarından hesap ederek normal gündelik ritimlerini aritmetik ortalamasını alıp o ritimde müziklerle daha düzgün yürüdüklerini gördüler. Yani kulaklarında kulaklarına verilen müzikle beraber yürümeleri kolaylaştı. Yani aslında hava molekülü dediğimiz ve de kokleada sonra elektrikle duyma merkezine giden şey direkt olarak başka bir nöronal pathway ile şeye gittiği için motor kortekse yürümeyi kolaylaştıran bir impuls oldu ki bu yani ilaç firmaları için çok kötü bir haber. Ama evet, tahmin ediyorum. Çünkü bedava. Bedava olmasa da biz o kadar para istemeyiz yani. Bir de yani vakit çok daraldı ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Democracy Now!'da Amy Goodman bir doktor ekibiyle bir ilginç araştırma yapan bir ekiple konuşuyordu ve Alzheimer'ın bayağı ileri safhasında bütün dünya ile ilişkisini kesmiş olan bir takım hastalarla yapılan çalışmalarda tümüyle dünyaya geri döndürdüğünü müzik sayesinde gördüğüm filme dalmışlar. İnsan yani kolay kolay duyarlanacak biri değilim, alışkınım diyordu doktor ama hüngür hüngür ağladım diyordu bizzat deneyi yapan doktor. Yani. Evet, Alzheimer üzerinde çalışmalar çok fazla. Şimdi özellikle geçmişlerinde profesyonel piyanist olmuş, sonrasında Alzheimer olmuş hastalarda yapılan, kişilerde diyelim daha doğrusu yapılan çalışmalarda müziği tekrar kullanarak geçmişe ait müzik dışı şeyleri de hayata tekrar döndürdüğünü gör filmde yani. Evet. Muazzam bir şey yani. Yani müzik deyip geçmemek lazım. Evet, bütün bunlar müziğin aslında hayatımızın kenarında yer alan küçük bir unsur olmadığını doğrudan sinir sistemimizle, biyolojimizle, biz yapan özelliklerle çok derinden alakalı çok temel bir unsur olduğunu belki gösteriyor. Evet, bir tane bu şunu söylememe izin verin. Yeni çıktı bu, 96 yılında bulunmuş bir şey. Bulunan Almanya'da Münster yakınlarında bir flüt bulundu. Leylek kemiğinden, leylek kanadı kemiğinden yapılmış ve bu flüt yapılan araştırmada en az 60 bin yıllık. ve blues, pentatonik boş tel şeylerde, yani flütü çaldığınızda notaları tek tek, blues pentatonik, yani Neandertaller bildiğiniz bluescu. Evet. Dolayısıyla hani hakikaten küçük görmemek lazım. Evet. Peki. Tamam. Şimdi bitmek üzere. Bitiyoruz. Bir dakika içinde belki bu Mozart etkisi nedir? Bu senin yazıp çizdiğin konular arasında yer alıyor Muzaffer. Bir de en son ondan bahsetmem. Yani Mozart etkisi işte bu hani Nature'da ne yayınlansa, işte suyun hafızası var mıdır dahil, tabii popüler oluyor. Nature'da yayınlanmış bir yazı. Hani Mozart dinleyen ineklerin sütü iyi mi olur? Mozart dinleyen çocuklar zeki mi olur? Ben pek özellikle bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü yapılan bazı araştırmalar var. Onlar da gösteriyor. Tahmin etmesi de kolay. Orada o etki Mozart etkisi değil. O etki klasik dönem, yani 1750 ile 1800 yılları arasında yapılan müziğin, özellikle senfonik müziğin veya konçertolar, başta piyano konçertolar olmak üzere, kullanılan armoninin son derece tonal oluşu ve kullanılan armoninin tonal olmasıyla birlikte armoninin takip edilebilirliğinin kolay olmasından kaynaklı bir sakinleştirici melanin, oksitosin hormonuna yol açması. Yani Mozart yerine ben de şimdi bir basit bir re majör, klasik anlamda bir konçerto yazıp Hollanda'daki ineklere dinletsem, belki sütleri bol olabilir. Çünkü evet, ama Alban Berg dinletirsen olmayacak. Benim kediye dinlettim. Atladı camdan. Yani bunun klasik armoni ile ilgisi var. Yani Mozart etkisi biraz popülerize etmek için kullanılmış güzel bir pazarlama tekniği olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar da bunu destekliyor. Evet. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ömer Bey, Can, sizin bitirirken soracağınız başka bir şey var mı? Gayet açık ve net bir şekilde gerçekleştirdik sohbetimizi galiba. Evet, çok iyi oldu. Muzaffer'i de epey özlemiştik. Tamam, bir Türk kahveni içerim ama şimdi. Memnuniyetle. Güven, çok teşekkür ederim konuk ettiği için. Umarım tekrar gelirim. Muzaffer Çorlu'ydu. Belçika'da Gent Üniversitesi'nde bilişsel bilimler ve müzik kognisyonu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda müzisyen, müzikolog, açık radyo programcısı. Bir başka programda yeniden konuk etmek isteriz. Muzaffer, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Hepinize teşekkürler tekrar. Ve tüm dinleyenlere de günaydın diyeyim. Benim günaydın. Gitar isimimi bitirdiğim gibi. Evet, biz de öyle. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.